שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom,

גדולים ומתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעד נשא בחפצו כל, אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא יהיה בתפארה, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא יהיה בתפארה, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא יהיה via שמתמריה כוזה יחד ולא יחד ירוי לכולים שיובות שיובות שיובות שיובות שיובות conforme a tua lei e os mandamentos no meu coração ensina-me a andar em teus caminhos entrego a minha vida em tuas mãos conforme a tua lei e os mandamentos no meu coração ensina-me a andar em teus caminhos e entrego a minha vida em tuas mãos e perdoa-me, Senhor, e atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar. Confio em ti, meu Adonai, tu és a minha salvação. Tu és יש פרנסה ויש אותך לאהוב בלי עין הרע ברוך השם אומר תודה על כל דקה שאני נושם חמסה חמסה קטן וזה מספיק שמח בשמחתי ובוא לרקוד איתי כמוך בשר ודם, מה כבר מבקש הבן אדם? קבל את האחר מרוע הישמר, כולם שווים בפני בורא עולם. עם הצלחה אי אפשר להתבקר, גם כשהוא כואב הלב סולר. מיין הכל טוב, יש פרנסה ויש אותך לאהוב. בלי עין ברוך השם, אומר תודה. עוד מעט כשיבוא המלך המשיח נקבל אותו בשמחה ובשירה וכולנו יחד נשיר הלידות. איזה שיר נפלא. זקן ושבע ימים ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים אתה עלה קטן מתנועה פתוח בעצמו הכל יודע כך איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח אוי ויש שעות קשות הכל בורח אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי ולא תמיד הכל נכון הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון זה גם מבחן עכשיו עלה קטן הכל רגוע אך מרחוק אולי ענן מגיע או כך איתך צידה לדרך את ברכתי חצי הכוס היא מלאה תזכור את תמיד וכשהשמש אל הים זוגר אל תדאג מחר היא שוב זורחה תחזיק חזק אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי אני איתך, אני איתך, אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי כן לא תמיד הכל בחוץ בהיר ולוח זר וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק הלקטן שלי. תחזיק חזק הלקטן שלי. Ale kata sheli Thank you. לבד, רק לנצח שבטח עם גם tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to your ears, that there's one of our God in every one of our lives. And that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. Tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to your ears, that there's one of our God on air time. Oh, and that's why.